اور وہ ہے جو دنیا کی بادشاہیوں کا بھی مالک ہے، آسمانوں کی ملکتوں آسمانوں کی مملکتوں کا بھی مالک ہے۔ لہو ملک السماوات ول، لہو ملک السماوات ول، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی کس کو لائق ہے؟ بلند آواز سے بولو، آسمانوں اور زمینوں کی شاہی کس کو لائق ہے؟ مالک اللہ ہے۔ ہاں، اپنی ملکیت میں جب چاہے جس کو چاہے سیر بھی کروا دیتا ہے۔ کبھی سیر جسم کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی سیر نظر کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی سیر کرانا چاہے تو بمایت جسم کے لے جاتا ہے اور اپنی بادشاہیاں دکھاتا ہے، دنیا سوئی رہتی ہے وہ واپس لے بھی آتا ہے، اور کبھی دل چاہے تو نبی کو ایک جگہ روک کر ساری کائنات کا نظارہ کروا دے۔ کیسے؟ جیسے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بالا بک شہر میں کھڑے ہیں، بادشاہ نے سپاہیوں کو بھیجا، جاؤ، سنا ہے ایک شخص یہاں سے گزر رہا ہے، اس کے ابراہیم ہم اس کو لے جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری غیرت ہے، میں نہیں بیچ سکتا۔ کہنے لگے تمہیں پتا نہیں ہمیں ہمارے بادشاہ کا حکم ہے؟ ابراہیم فرمانے لگے تمہیں تمہارے بادشاہ کا حکم ہے کہ لے آؤ، مجھے میرے اللہ کا حکم ہے نہ بھیجو۔ دونوں کے درمیان ابھی باتیں ہو رہی تھی کہ جبریل تشریف لائے، حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور عرض کرنے لگے ابراہیم اللہ فرماتا ہے اس کے ساتھ بھیج دو، میں اجازت دیتا ہوں ان کے ساتھ۔ یا اللہ، میری بیوی، میری غیرت، غیروں کے ساتھ کیسے بھیج دوں؟ فرمایا فکر نہ کرو، غیرت تیری ہے، ولیہ میری، غیرت تیری ہے، بولو غیرت تیری ہے، ولیہ میری ہے، اور میں اپنے ولیوں کی حفاظت کرنا اچھی طرح جانتا ہوں۔ یا اللہ، میرا ایمان ہے کہ تو حفاظت فرماتا ہے اور یقیناً تو میری اہلیہ کی بھی حفاظت فرمائے گا، لیکن مولا ذرا اطمینان کرمی چاہتا ہے، میرا دل مطمئن۔ فرمایا کائنات کے ذرے ذرے کو نہیں دیکھ سکتے؟ ارے نادان یہ سوچ اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ابراہیم کو آسمان اور زمین دکھا دیے, بلکہ فرمایا کا جدال کا اسی طرح یہ دیکھنا وہ جدال کا اور حاضر کون ہے رسول اللہ, فرمایا وہ جدال کا اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں پر زمینوں کا نظارا چڑھوایا اسی طرح. کس طرح اے محبوب, جس طرح آپ کو آسمانوں اور زمینوں کا نظارا کروا دیا ہے اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی کروا دیا. معلوم ہوا نہ ابراہیم علیہ السلام کی نظر کے سامنے کوئی پردہ دنیا کا باقی تھا, نہ میرے مصطفیٰ کریم کی نظر کے سامنے دنیا کا کوئی پردہ باقی ہے. مالک اللہ ہے اور نظارہ اپنے محبوبوں کو کرواتا ہے. مالک الملک, زور سے کہو سبحان اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی صفات میں سے یہ شفت ہے. مالک الملک, اللہ کی صفت سن کر خوش ہو, زبان سے سبحان اللہ کہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر سبحان اللہ کہنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. مالک الملک, محبوب اپنی زبان پاس سے اعلان فرما دو یا اللہ تو ساری بادشاہیوں کا مالک ہے. اور پھر خود تفصیل کرتی کہ زمین والی بادشاہیاں نہیں, بلکہ جیسے میں زمین کی بادشاہیوں کا مالک ہوں اسی طرح آسمان کی بادشاہیوں کا بھی مالک ہوں. کیا شان ہے رب ذوالجلال کا. پھر سب کا مالک ہے, سب کچھ کا مالک ہے, سب کا مالک ہے, سب کچھ کا مالک ہے, یہ اس کی شان ہے. اس کی ملکیت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. دریا اس کی ملکیت میں, سمندر اس کی ملکیت میں, روئے زمین پر حرکت کرنے والا ایک ایک پتہ اس کی ملکیت میں, پانی میں چلنے والا ایک ایک قطرہ اس کی ملکیت میں, آسمانوں میں اڑنے والی ہواؤں میں ایک ایک ذرہ اس کی ملکیت میں, آسمان کا ایک ایک طبقہ اس کی ملکیت میں, زمین کی مخلوق اس کی ملکیت میں, آسمانوں کی مخلوق اس کی ملکیت میں. یا اللہ, ہم نے یہ تو مان لیا کہ تو ساری کائنات کا مالک ہے, مگر مولا ہمیں یہ بھی بتا جس طرح تیری یہ شان ہے کہ تو سب کچھ کا مالک ہے, کیا اپنی ملکیت کسی کو عطا بھی فرماتا ہے یا نہیں؟ بات تو یہ ہے, مالک تو ہے اللہ, مالک تو بولو بولو مالک تو ایک بات تھوڑی سی اور میں آگے بڑھا کر پھر اس مضمون کو تھوڑا سا اور چلاتا ہوں. قرآن کریم کی ایک اور آیت سنی, ایک اور رنگ میں اس میں تھوڑا پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم اچھا یہ بتاؤ قرآن سن کر مزہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ اچھا سب نہ بولو, جس کو مزہ آتا ہے وہ بولے, مزہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو میں سوچتا ہوں کبھی کبھی ویسے یہ دور سامنے رکھ کر کہ ابو طواب قرآن پڑھتا ہے, سنیوں کو بڑا مزہ آتا ہے, تو کیا خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو رسول اللہ کی زبان سے قرآن سنتے ہوں گے. اس وقت کتنا دکھ ہوگا قرآن میں. اللہ لا اللہ اس نے رات کھانا ہوں اس پہ خاص تھا, اس نے پہلے اللہ اللہ کا ذکر کیا, اللہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے جب اس کے دل کی نار بھر گئی تو پھر اچھی طرح صفائی کے لیے خدا نے اس کو ہوں کا نظارہ کرا دیا, اچھی طرح صفائی کے لیے. سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ وہ بھی زندگی کا ایک لمبا عرصہ ہوں پر پریکٹس کرتے رہے. کس پر پریکٹس کرتے رہے؟ انہوں نے حتیٰ کے کلام لکھی, شعر لکھے تو ہر شعر کا اختتام ہوں پر. اختتام الف اللہ چمبے دی پوٹی مرشد مت میرے مجھ لائی چاہے گا تو پھر تیرے رنگ میں فرق نہیں آئے گا. متاثر نہیں ہوگا, وہ تجھ سے متاثر ہوگا. جیسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سب کہو رحمت اللہ علیہ, خواجہ صاحب جب داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ سے رنگ کروا کے رنگ پر پالش پھروا کے پکے ہو کر گئے اجمیر کی طرف, تو جا کر ایک مرتبہ تھوڑی دیر کے لیے اس راستے پر آپ نے اپنا ڈیرا لگایا, جو راستہ بہت بڑے ہندوؤں کے مندر پہ جاتا تھا, ہندوؤں کے مندر کی طرف جاتا تھا راستہ, اس راستے کی طرف آپ نے ڈیرا لگایا. صبح صبح اٹھ کر ہندو مندر کی طرف جاتے تھے پوجا پاٹھ کے لیے, اور آپ کو پتا ہے ہندو سانس کا بڑا دلدادہ ہے, عبادت کرتا ہے وہ سانس کے ذریعے. خواجہ ہند ولی رحمت اللہ علیہ نے ہندوؤں کو اپنی طرف توجہ دلانے کے لیے سانس پکڑ لیا. کیا پکڑ لیا؟ سانس. اور ایک بولی کیا اس کو کہتے ہیں, وہ تارے ہوتی ہیں تاروں کے اوپر پھر تارے رگڑتے ہیں, سرنگی وائلن بھی کہتے ہیں وہ انگلش میں, اس کو اردو میں سرنگی کہتے ہیں, سرنگی لی اور ذرا تار کے اوپر تار کو رگڑا دیا اور آواز نکلی. وہ ہندو جو مندر میں جا رہے تھے نا پوجا پاٹھ کے لیے, ان کو مندر بھول گیا, مندر بھول گیا, وہ بابا کے پاس کھڑے ہو گئے. ارے بابا تو بڑا مزیدار چلاتا ہے. ہاں ہاں میرے ساتھ میں بھی مزہ ہے, میرے سوز میں بھی مزہ ہے. بابا بڑی آہستہ آہستہ چلا رہے ہو, ذرا اس کو اور تیز چلاؤ, ذرا زور سے چلاؤ, لوگ کافی اکٹھے ہو گئے. خواجہ صاحب کے ارد گرد ہندوؤں کا چہرہ بن گیا, دس نہیں بیس نہیں پچیس نہیں پچاس نہیں سو نہیں, کئی سو کی تعداد میں ہندوؤں کا سنگھا لگ گیا. اور ہر ہندو کہنے لگا بابا ذرا زور سے, بابا ذرا زور سے. بابا جی تار پہ تار رگڑے ہیں اور سر پتا کون سی پیدا کر رہے ہیں, اس سے سر آواز نہیں نکالی. بابا جی نے ابھی آواز نہیں نکالی, ابھی وہ تار سے سر نکال رہے ہیں. سر سر نکال رہے ہیں سر. ایک ہندو بولا بابا یہ سر جس بول کی ہے وہ بول بھی سنا. لیکن بابا جی نے کسی کی نہیں سنی. ساز کی پوجا کرتے ہو, میں ساز کے ذریعے تیرے دل پر وہ چوٹ لگاؤں گا جس چوٹ سے تیرے دل سے کفر کا اندھیرا نکل جائے گا, اسلام کا نور آ جائے گا. میرا سنتا تھا ادھر پنڈت پریشان ہے, ہندو مندر میں پنڈت پریشان ہے, سکتے ہو نا. پنڈت بڑا پریشان ہے, کہتا ہے کیا بات ہے, بڑی دیر ہو گئی ہے پجاری نہیں آئے. یہاں تو ہزاروں پجاری اکٹھے ہوتے تھے, ہاں چند آنے نظر آ رہے ہیں, کیا بات ہے. ایک بے ذوق ہندو تھا جو بابا کے آسن چھوڑ کر آ گیا تھا, کہنے لگا پنڈت جی وہ رستے میں ایک بابا بیٹھا ہے, وہ سرنگی بجا رہا ہے تو لوگ اس کی سرنگی کے سر میں مست ہو گئے. ادھر کے رخ کی بجائے بابا کے ساتھ بابا سے کتنے کتنے ہیں. پنڈت کہنے لگا سرنگی کا سر اور لوگوں کو مست کر لیا اس نے, میں بھی جا کر سنوں تو صحیح. وہ کون سا بابا ہے جس نے ایسا سر نکالا ہے کہ میرے سارے پجاریوں کو اس نے اکٹھا کر کے مست کر لیا ہے. وہ آ گیا, دور جگہ ملی اس کو دور. ہندوؤں نے پنڈت کو دیکھ کر تھوڑا سا راستہ دیا, پنڈت قریب آیا, میرے بابا نے یوں نگاہ اٹھا کے دیکھا, اچھا ہوا تو بھی آ گیا. اچھا ہوا تو بھی آ گیا, تیرے آنے سے کم از کم ایک فائدہ اور ہوگا کہ جہاں ہندو سیدھا ہوگا وہاں پنڈت بھی سیدھا ہوگا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر کی ریل میں آ گئے سارے. پنڈت بولا, پنڈت کہنے لگا بابا خدا کا واسطہ ہے اتنا خوبصورت ساتھ بجاتے ہو تو رستے میں کیوں بیٹھے ہو, آؤ نا ہمارے مندر میں آؤ, ہم تمہیں تخت پہ بٹھاتے ہیں, یہ ساز تو وہاں بجنا چاہیے. اس کا مطلب یہ تھا کہ جس ساز میں لوگ مست ہو رہے ہیں وہ ساز بھی سنتے رہے, مندر بھی آباد رہے. بابا آؤ مندر کے تخت پہ بیٹھ کے بجاؤ. حضرت خواجہ نے ساز بند کر کے پنڈت سے مخاطب ہو کر فرمایا, تو نے مجھے کہا میں تیری بات مان لیتا ہوں, لیکن پھر جب میں کہوں گا تجھے بھی ماننا ہوگا. پنڈت اس وقت پریشان تھا, کہنے لگا بابا جو بھی تم کہو گے ہم مان لیں گے, یہاں سے اٹھو اور مندر بھی آؤ. اب عام لوگوں کے لیے مندر میں جانا گناہ ہے, کیوں اس کا ابھی رنگ یہاں تو چڑھا نہیں, اور اگر چڑھا ہے تو رنگ کچا ہے. صحبت غیر میں جا کر رنگ کے خراب ہونے کا خطرہ ہے, پہلے رنگ کو پختہ کرو پھر جانا. بابا کا رنگ میرے بابا نے خود پختہ کر دیا تھا. حضرت بابا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اٹھے, فرمایا فرمایا چلو میں تمہارے مندر میں چلا ہوں. مندر میں لے گیا پنڈت, خود نیچے بیٹھ گیا, خواجہ صاحب کو اس تخت کے اوپر بٹھا دیا. خواجہ صاحب نے وہاں بیٹھ کر پھر سرنگی پکڑ لی اور تینوں کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا. پھر جب آپ نے سرنگی بجائی, ہندو پنڈت ہندو پنڈت بھی ہندو بھی بےتاب ہو گئے, کہنے لگے بابا بابا بابا واسطہ ہے تمہیں تیرے بڑوں کا, تجھے تیرے بڑوں کا واسطہ ہے, ذرا اس کا بول بھی سنا. ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں جس بول کے ساز میں اتنا سرور ہے اس بول کا کیا مقام ہوگا. ہم سننا چاہتے ہیں بابا ہمیں ذرا جس بول کا ساتھ بجا رہے ہو ذرا یہ بول بھی بول کے سنا. بابا نے فرمایا اچھا پنڈت تو بار بار کہتا ہے میں بار بار مانتا ہوں, اب تیری ساری ہے پھر میری ساری ہوگی. اب دیکھو نا بابا جان نے پنڈت کو سیدھا کرنے کے لیے ذرا بول بولا, ساتھ ساتھ ساتھ بجایا اور پڑھا لا اللہ دنیا دنیا ہمیں تانے دیتی ہے کہ تم مشرک ہو، تمہارے لوگ تمہارے پاس آ کر شرک سیکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ارے نادان، ہمارے ہاں شرک نہیں سیکھا جاتا، ہمارے پاس تو جو آتا ہے ہم اس کو عبادت کے رنگ میں رنگ دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی ضرب لگانے والا جب ضرب لگاتا ہے تو کیا شرک وہاں ٹھہرتا ہے؟ یہ دیکھو، لا